ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مجاهدین اسلام، انصار و مہاجرین اور تحریک طالبان پاکستان کے رضاکاروں، فدائیوں، جان نثاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعۃ الثانیہ 1431 ہجری جمعہ کا مبارک دن ہے. آج کے اس مبارک دن سے انشاءاللہ 40 حدیثوں کی ترتیب ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. اس میں سب سے پہلی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت صحیح ہوگی تو عمل بھی قبول ہوگا، اگر نیت میں فرق ہوگا، اگر نیت میں فرق آئے گا تو عمل بھی قبول نہیں ہوگا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. اگر کوئی شخص اچھی نیت کے ساتھ کوئی عمل کرے گا تو اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص بری نیت کے ساتھ اچھا عمل کرے گا، یعنی بری نیت وہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے، یا کوئی آدمی ریاکاری کے لیے کرتا ہے، یا کوئی آدمی اپنی قوم کا نام بلند کرنے کے لیے کرتا ہے، تو یہ سب بری نیتیں ہیں. اگرچہ عمل اچھا ہو تب بھی اس عمل میں اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس جس شخص کی ہجرت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہوگی. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا، اور جس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہوگی، او امرأة ینکحہا، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی جس مقصد کے لیے اس نے نیت کی ہے. میرے دوستو، اللہ تعالی نے ہمیں جہاد کے عمل کے لیے قبول فرمایا ہے. الحمدللہ ہم اس جہاد میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی نیتیں صاف کرنی چاہیے. اگر ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں گے اور نیتوں کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے عمل میں کامیاب ہوں گے اور اپنے جہاد میں کامیاب ہوں گے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے پیغمبر خدا، ایک شخص غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے، ایک شخص نام بنانے کے لیے اور شہرت کمانے کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص اپنی قومی غیرت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے، یعنی بہادر ہونے کی وجہ سے لڑائی کا شوقین ہے، تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بیان فرمایا، وہ ایسا قانون ہے جو کہ کلی ہے اور سب کے لیے ہے. فرمایا کہ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، یعنی جو شخص اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، شریعت کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جنگ کرتا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے. یعنی اللہ جل جلالہ نے ہمیں تمام اعمال کو صحیح نیت کے مطابق کرنے کے لیے امر فرمایا ہے. ارشاد ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور حکم نہیں کیا گیا ہے بندوں کو مگر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، دین کو خالص کرتے ہوئے، نیت کو خالص کرتے ہوئے، ارادے کو خالص کرتے ہوئے. اس لیے ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، یا چاہے جہاد ہو، یا دوسرے اعمال ہو، نیکی کے اعمال جتنے بھی ہم کرتے ہیں ان میں ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے امیروں کی اطاعت کریں, اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں, اللہ کی رضا کے لیے ہم عملیات میں جائیں, اور اللہ کی رضا کے لیے ہم فوجیوں پر حملے کریں, اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کریں, تب کہیں جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص غنیمت کے لیے لڑتا ہے, یا جو شخص ریاکاری یعنی بندوں کو دکھانے کے لیے اور نام کمانے کے لیے شہرت کی خاطر لڑتا ہے, یا جو شخص اپنے قومی غیرت کے لیے لڑتا ہے, یا جو شخص بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے, تو یہ مجاہد نہیں ہے, بلکہ ان کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں. اس لیے ہمیں اللہ کے لیے کیے جانے والے اعمال, نیک اور صالح اعمال کو نیک اور صالح نیت کے ساتھ کرنا چاہیے. ورنہ میرے دوستو, جس طرح ہم دنیا میں مشقت میں مبتلا ہیں, نعوذ باللہ, اللہ حفاظت فرمائے, اگر ہمارے اعمال قبول نہ ہوں تو ہم آخرت میں بھی مصیبت سے نہیں بچ سکتے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, جہنم میں سب سے پہلے کن لوگوں کو ڈالا جائے گا, جہنم میں سب سے پہلے کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں کو, تین قسم کے لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا. ان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا ذکر فرمایا. آپ ذرا تصور فرمائیے کہ شہید جس کا بہت اعلیٰ و ارفع مرتبہ ہے, گزشتہ درسوں میں بھی ہم نے شہید کے مقامات و درجات کو بیان کیا ہے, یعنی ظاہر میں تو وہ شہید ہے اور لوگ اس کو شہید سمجھتے ہیں, لیکن نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس حدیث کی تفصیل میں آتا ہے کہ شہید اللہ جل جلالہ کے سامنے لایا جائے گا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا, جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. تو شہید کہے گا کہ اے اللہ, میں نے تو تیرے دین کے لیے قربانی دی ہے, میں نے تو اپنا خون بہایا ہے, اپنی جان قربان کی ہے, مجھے کیوں کر جہنم میں ڈالا جاتا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے تو اس لیے جہاد کیا, تو نے تو اس لیے لڑائی کی, تو نے تو اس لیے قتال اور عملیات میں حصہ لیے کہ لوگ تجھے قہرمان کہیں, لوگ تجھے بہادر کہیں. لِأَن يُقَالَ لَكَ شُجَاعٌ, بس جو تمہارا مقصد تھا وہ تو ہو گیا ہے, یعنی لوگوں نے دنیا میں تمہاری تعریف بھی کر لی, لوگوں نے دنیا میں تمہاری ٹی وی بھی بنا لی, لوگوں نے دنیا میں تمہاری فلمیں بھی بنائی, تو تم نے تو اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے. تو حکم دیا جائے گا کہ اٹھاؤ اسے اور جہنم میں ڈال دو. فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ. اور اسی طرح پھر سخی یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے بغیر اخلاص کے ساتھ, اللہ کے راستے میں مال تو خرچ کرتا ہے لیکن شہرت کے لیے خرچ کرتا ہے, اور اسی طرح وہ عالم اور وہ قاری جو کہ اللہ کا نام تو لیتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں, صحیح نیت کے ساتھ نہیں, ان تین قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. میرے دوستو اور میرے نوجوان ساتھیوں, فدائیوں, عمراء و معمورین, کمانڈانان, اللہ جل جلالہ کے سامنے دست بدعا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے. اگر کہیں بھی ہماری نیت میں کمی موجود تھی, اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اس طرح صاف فرمائے کہ ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے, یہی ہمارا مقصد ہو. نہ غنیمت ہمارا مقصد ہو, نہ شہرت اور ریاکاری ہمارا مقصد ہو, اور نہ ہی قومی غیرت ہمارا مقصد ہو, اور نہ ہی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے ہم جنگ کرتے ہوں, بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی شریعت کو بالا کرنے کے لیے ہمارا جہاد ہو, تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. حدیث کو آخر میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں تاکہ جو ساتھی رہ گئے ہیں وہ اس حدیث کے معنی کو اور الفاظ کو سمجھ لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انما الاعمال بالنیات, یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوگی. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہوگی، او امرأۃٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی جس مقصد اور نیت کے لیے اس نے ہجرت کی. میرے دوستو، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نیتوں کو ہم صاف کریں، اور اس کے بعد تمام مجاہدین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ نیتوں کو صاف کر کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر دعا کریں کہ اللہ تعالی جس امتحان میں ہمیں آزما رہا ہے اس امتحان میں ہمیں کامیاب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وجزاکم اللہ خیرا.